trio dat nog nimmer een cent bezat. Fernando, Alfredo en José. De eerste speelde fluit, de tweede sjouwde graan. De derde zag je elke dag als schoenenpoetser staan. Ze zaten zonder geld, dat was hun niet verteld. Fernando, Alfredo en José. Staan. Hun heimwee en verdriet vergaten zij maar niet.